يقول رحمه الله تعالى: ومن الأسرى الوليد بن الوليد لميونغوني ومتيكا ني الوليد ابن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله المخزومي. هنا خالد بن الوليد نندوغو كويي نندوغو زاكي بنجيني سبو الوليد بن المغيرة بن عبد الله المخزومي alikuwa na watoto wengi, ankana dha mali wa banin. Kwa al-Walid ibn al-Mughira alikuwa na watoto wengi na alikuwa na mali, miongoni mwa watoto wake ni huyu al-Walid, aitwa al-Walid ibn al-Walid, na mwingine ni Khalid ibn al-Walid na Hisham ibn al-Walid ibn al-Mughira ibn Abdullah al-Makhzumi katika bani Makhzum. Al-Walid ibn al-Mughira ni ammi yake أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي. أبو جهل هو نعمياك يعني الوليد ابن المغيرة نعمياك وهو يتكون متوتو عمياك في كتك وليوتك وكتك فيت في بادري ووباني ووشركين ألكون هو الوليد ابن الوليد ابن المغيرة. افتكه أخواه walimkamata ghafla ndugu zake, yani walimnyakua. Iftakahu walimnyakua, walimkamata ghafla akhawahu ndugu zake, ambao ni nani? Khalid wa Hisham. Ndugu zake hawa Khalid na Hisham wote hawa banu al-Walid ibn al-Mughira. Falamma ftudiya, wakati alipokumbulewa, warajaa ila makkata aslam, na akarudi Makka alislimu alipokumbolewa. Alafu aliporudi zake Makka, alipofika Makka tu akaslimu. Faqila la, akaulizwa yeye. Faqila lahu, akaulizwa ni akaambiwa yeye, kwa maana akaulizwa: hala aslamta qabla alfidai, kwa nini usingeslimu wewe kabla ya kukumbolewa? Usingeslimu kule kule Madina wakati umetekwa, kabla wewe ya kukumbolewa. Hala aslamta kabla alfidai, kwa nini usingesilimu wewe kabla ya kukumbolewa? Faqal, akasema: khiftu an yauddu islami khawfa, nimechelea, nimeogopea kuhesabiwa kusilimu kwangu. Wao kuhesabu kule kusilimu kwangu ni kwa ajili ya kuogopa. Ningesilimu wakati ule ngona au jamaa ameogopa, wapingine labda atafanywa mateka au atauawa au kadha, ndio maana akaslimu. Sasa wangehesabu uislamu wangu kwa aina hiyo, mimi sikutaka hivyo. Walamma arada alhijra, na wakati alipotaka kuhama, kufanya hijra yani kugura kutoka Makka kwenda Madina, manaahu akhawahu, walimzuia yeye ndugu zake. Fafarra ila nabii sallallahu alaihi wasallama fi umrati alqadai, akakimbia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika umra ya alqada. Wa min alasra as-Sa'ib ibn Yazid, na miongoni mwa mateka ni as-Sa'ib ibn Yazid. Wa kana sahib ar-raya fi tilka alharbi, na alikuwa ni mshika bendera katika vita hivyo. وكان صاحب الرايه في تلك الحرب, na alikuwa ni mshika bendera katika vita hivyo. Fadda nafsahu, alikomboa nafsi yake, yeye alijitolea fidia yeye mwenyewe. Wa huwa aljadd alkhamis lilimam Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i, naye ni babu wa tano wa alimam Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i, babu yake wa tano. ومنهم وهب بن عمير الجمحي, نميونغوني مهاو متيكا ني وهب بن عمير الجمحي, كان أبوه عمير شيطانا من شياطين قريش. الكوى ببياكي عمير هو وهب بباكي عمير ببياكي عمير الكوني شيطان قد كما شياطين وكي قريش, كثير الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم, mwingi wa udhia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akimudhi sana mtume sallallahu alaihi wasallam. Jalasa yawman baada intihai hadhihi alharb, alikaa siku moja baada ya kuisha vita hivi. Hapa amemtaja, amemnasibisha as-Sa'ib huyu kwa babu yake, lakini jina lake ni as-Sa'ib ibn Ubayd ibn Abd Yazid ibn Hashim ibn Abd al-Muttalib ibn Manaf. Ndiye babu yake al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas. Sawa, As-Sa'ib ibn Yazid ibn Ubayd ibn Abd Yazid, As-Sa'ib ibn Ubayd ibn Abd Yazid ibn Hashim ibn Abd al-Muttalib. طيب tuendelee na huyu Wahb ibn Umair. Sasa Umair al-Jumahi alikuwa ni mwingi wa kumuudhi mtume sallallahu alayhi wasallam. Alikaa siku moja baada ya kusha vita hivi pamoja na Safwan, ma'a Safwan ibn Umayyah, pamoja na Safwan ibn Umayya, yatadhakarani musaba Badri, wanakumbushana mambo yaliyopatikana Badri. Yatadhakarani, wanakumbushana musaba Badri, mambo yaliyosibu Badri, kutokea hivi, kutokea hivi. Faqala Umair, akasema Umair al-Jumahi, wallahi laula dainun alayya, anasema na apa kwa Allah, lau si lile deni lililoko juu yangu, lau si deni lililoko juu yangu, laisa indi qadauhu, sina mimi cha kuli, sina mbele zangu hilo, sina mimi cha kulilipa hilo deni. Wa iyalun, na lau si watoto, akhsha alayhi alayhim alfaqra ba'di, ninaoogopea ufakiri baada yangu, kama si watoto wangu ambao naogopea kwamba watakuwa ni mafukara baada ya kuondoka mimi. Kuntu ati Muhammadan fa aktuluhu, ningelikuwa ninamwendea Muhammad ni muue. Tukiishia kama habari kitoka hapa hapo, lakini tukianza huko laula itakuwa fa aktulahu. Sawa, tuunganishe wapi? Fa aktulahu au kuntu ati Muhammadan fa aktuluhu, ningelikuwa ni mwenye kumwendea Muhammad na kumuua yeye kisha nimuue yeye. Fa inna ibni asirun fi aidihim, kwa sababu hakika mtoto wangu niteka katika mikono yao, wamemteka mtoto wangu Wahab. Faqala Safwan, faqala Safwan, kuna Safwan na Safwan, sawa. Kwa nini ile Qur'ani imekuja kwa tanwini? Mahali gani aliposemaje? Na famathaluhu kamathali Safwanin, kamathali Safwanin alayhi turab, kuna tanwini pale Safwanin. Kwa nini? Lakini hapa tusema ha, faqala Safwanu ma Safwana, kwani tuseme ma Safwani? Naam, inatajwa kwenye Qur'an, sio ismu ala. Kwa hiyo ni munsarif. Kwa nini munsarif? Kwa sababu sio ismu alam, na sisi ili ismi limamnuu min as-sarf, kama hapa ma Safwana kwasababu ni lilalamiyati wa ziyadati alif wa nun, lakini ile kamathali Safwanin ile ni nakira tu, sio alam, na ndio maana ni munsarif. Wajamu taksir kafardi yurabu bilharakati wa bifathi yajibu khafdhuhuma min kulli ma la yansarif, hadha munsarif ghayru munsarif, hadha munsarif kamathali Safwanin. Sawa. Kwa hiyo akasema Safwan, dainuka alayya, deni lako litakuwa juu yangu. Si unaogopa deni? Mimi nitakulipia madeni yako, deni lako. Wa iyaluka ma'a iyali, na watoto wako watakuwa pamoja na watoto wangu, mimi nitawalea watoto wako. Akumuuliza sana na mama yao, angalia watoto bwana. Fa akhadha Umayr sayfahu, Umayr akachukua upanga wake, akachukua Umayr upanga wake, wa shahadhahu, na akaunoa. Shahadha kwa maana akanoa ule upanga, wa shahadhahu na akaunoa, wa sammahu na akautia sumu, akaunoa vizuri afa kaureka kwenye sumu. Wamtalaqa hatta qadima almadina, akaondoka au akenda mpaka akafika Madina. Fabainama Umar ma'a nafarin min almuslimin, wakati alipokuwa Umar radhiyallahu anhu yu pamoja na kundi katika Uislamu. Fabainama Umar radhiyallahu anhu, wakati alipokuwa Umar radhiyallahu anhu ma'a nafarin min almuslimin, yuko pamoja na kundi katika Uislamu. Idh nadhara ila Umayr, ghafla akamtazama akamwona Umayr, anakuja Umayr, mutawashihan sayfahu, hali ya kuwa ni mwenye kuupachika upanga wake, au hali ya kuwa ni mwenye kuuchomoa upanga wake. Tawashuh ni ile kuivaa kama weka sehemu ya mbele, ameshauvaa upanga wake vizuri, ishara ya shari. Faqal hadha alkalbu aduun lillah, Umar akasema huyu mbwa huyu ni adui wa Allah. Hadha alkalb aduun lillah, huyu mbwa huyu ni adui wa Allah. Ma jaa ila bisharrin, hakuja hapa ila kwa shari. Huyu katoka Makka amekuja hapa, huyu atakuwa amekuja kwa jambo la shari. Thumma qala linnabii sallallahu alayhi wasallam, hadha aduu llahi Umayr qad jaa mutawashihan saifa, huyu adui wa Allah Umayr amekuja hali ya kuwa ni mwenye kuuchomoa upanga wake. Kwa mutawashih, mwenye kuuchomoa au mwenye kuupachika ule upanga wake katika, ameuvaa kama wishah. Faqala adkhilhu alayya, sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni shujaa na wala haogopi, akasema muingizeni kwangu. Faqala adkhilhu alayya, akasema muingizeni kwangu. Fa akhadha Umar radiyallahu anhu bihamaili sayfihi wa adkhala, akaichukua Umar ile mizigo ya upanga wake na akamuingiza kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamma raahu alayhi salatu wassalam qal atliquhu ya Umar, alipomuona yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakati alipomuona yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema mwachie ya Umar, mwachie udnu ya Umar, karibia kurubia ewe Umar, njoo karibu. Fadana akakurubia, waqala an'imu sabaha, akasema asubuhi njema, akasalimia hivyo an'imu sabaha, asubuhi njema. Ndivyo Waarabu walikuwa wakisalimiana, an'im sabaha, an'im masa, kama ilivyo kawaida katika baadhi ya makabila na mila na tamaduni, ngio wanasalimiana hivyo. Kutana mtu Muislamu pengine Muislamu, habari yako bwana, habari asubuhi, hakuna cha salamu, hakuna chochote, wanafuata mila na utamaduni. Sasa na ule alipokuja akaona kwamba ni zile zile mila za Kikureish, ambia ni imu sabah, habari asubuhi njema au habari za asubuhi. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, qad abdalana Allahu tahiyatan, hakika ametubadilishia sisi Allah maamkizi, khairan, yaliyokuwa bora, min tahiyatika, kuliko maamkizi yako, wa hiya assalam, nayo ni assalam. Kwa hiyo assalam si maamkizi ya Kiarabu, ni maamkizi ya Kiislamu. Assalamu alaikum, maamkizi ya Kiarabu hayo, la, ni ya Kiislamu. Waarabu walikuwa na maamkizi yao tangu hapo zamani, ulipokuja Uislamu ukayafutilia mbali, yani musabaha an'imu masaa, yani assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thumma qal, kisha akasema ma jaa bika ya Umayr, ni lipi lilokuleta wewe Umayr, umekuja hapa Madina umefuata nini? Ma jaa bika ya Umayr, ni lipi lilokuleta wewe Umayr? Qala ji'tu li hadha al-asir, akasema nimekuja kwa ajili ya mateka huyu, alladhi fi aidikum, ambaye yuko katika mikono yenu, yani kwa maana alifanya amekuja kwa ajili ya kumfuata mwanawe Wahab ibn Umayr al-Jumahi. Fa ahsinu fihi, mfanyieni ihsani, mfanyieni wema, tendeni wema ndani yake. Fa ahsinu fihi, tendeni wema ndani yake. Faqala fama balu saif, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni ipi hali ya huu upanga, na huu upanga nao uliouchukua kwa namna hii ni nini huu? Qala qabbahaha Allah min suyufin, akasema azifanye mbaya Allah hizo panga, ni akaukebehi ule upanga wake kama vile haumuhusu. Qabbahaha Allah, aukebehi aufanye mbaya Allah upanga huu, min suyufi, katika panga. Wa hal aghnat anna shay'a, je, umetutosheleza sisi kwa kitu chochote? Si ndio tuangamiza siku ya Badri huu? Haukutusaidia, haukutunufaisha kitu. Fahal aghnat anna shay'a, wa hal aghnat anna shay'a, je, umetutosheleza sisi, umetusaidia sisi kwa kitu chochote? Kama vile usema ah, upanga huu una taabu sana, panga mbaya kabisa huu, sio uchukua wewe, umekuja nao, wa nini huu? Faqala sallallahu alayhi wasallam, qala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, usdukni, niambie kweli, ma alladhi ji'ta lahu, ni jambo gani ambalo umekuja kwa ajili yake? Usdukni, niambie kweli, sema ukweli, ma alladhi ji'ta lahu, ni jambo gani ambalo umekuja kwa ajili yake? Qala ma ji'tu illa lidhalik, akasema sikuja isipokuwa kwa jambo hilo tu. Qala alayhi salatu wassalam, kalla, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, hapana, sivyo hivyo. Kalla, hapana, sivyo hivyo. Bal qa'adta anta wa Safwan fil hijr, lakini ulikaa wewe na Safwan katika hijri Ismail, pale kwenye Alkaaba, kwenye hijri Ismail ulikaa wewe na Safwan. Wa qultuma kaita wa kait, na mkasema hivi na hivi, mkapanga nyinyi njama. Yani Mtume SAW akamwelezea mazungumzo yote waliokuwa wamekaa na njama zao walizozipanga pale. Si usema wewe, si una madeni, si watoto, wewe ulikuwa hivi utamuua Muhammad, si wewe ulisema hivi. Fa aslama Umair, akasilimu Umair. Wa qal kunna nukadhibuka bima taati bihi min khabari samaa, akasema tulikuwa sisi tunakukadhibisha wewe kwa yale unayotueletea sisi katika habari za mbinguni. Wa manzilu alayka min alwahi, na kile ambacho kinashuka juu yangu katika wahi. Wa hadha amrun, na jambo hili ambalo wewe unalielezea. Wa hadha amrun, na jambo hili. Lam yahdhurhu illa ana wa Safwan, hakulihudhuria isipokuwa mimi na Safwan. Na hakuna simu, labda pengine alipiga simu Safwan au alitume message, atakuja huyo jamaa na hivi na hivi, hakuna pia. Sasa wewe unajuaje? Kuonyesha kwamba wewe ni mkweli, ni mtume wewe. Faqala alayhi salatu wassalam, faqihu akhakum fi dini, mfundisheni ndugu yenu katika dini yake. Wa aqri'uhu alquran, katika mambo ya mwanzo kabisa, na msomesheni Qur'an. Sio kusilimu tu tayari utashika maiki tu kuzungumza. Soma, baada ya kusilimu utakiwa usome kwanza, uijue Qur'an. Maana kuna mtu akiwa, kwa sababu huko alipokuwa pengine kwenye Ukristo alikuwa ni pasta huko, alikuwa ni mhubiri huko, basi aona kwamba ukishageuka tu ukija huku, ile Injili na Taurati ishabadilika imekuwa Qur'ani wa washekhe sasa na wa khatibu. Itawezekana vipi? Unatakiwa usome dini yako uijue mpaka utaalamike, alafu ndio ulinganie. Huo ndio utaratibu. Kwa hiyo mfundisheni ndugu yenu dini yake na msomesheni Qur'an. Wa atliqu asirahu, na mwacheni huru teka lake, mateka wake. Faada Umair ila Makkata wa adhara islama, akarudi Umairi Makka na akaudhihirisha Uislamu wake. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tatoshana.